www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، کوئی مقصد متعین نہیں ہو رہا تھا، ادھر تھوڑی سی الجھن تھی. الحمدللہ معلوم ہوا یہ مختصر سی کوئی بات بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور یہاں سے سوار ہونا ہے، متعین ہو گیا، چلان ہو گیا. اس بنا پر نہایت اختصار کے ساتھ کوئی باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو آپ حضرات کے تذکرے سے معلوم ہوا کہ جو حضرات آپ حضرات یہاں تشریف لاتے تھے اور جن سے آپ حضرات کا اصلاحی تعلق تھا، ان سے ہم لوگوں کا بھی تعلق خاص. الحمدللہ ایک دفعہ میں سہارنپور آیا، خود حضرت تشریف بھی لے جاتے تھے الہ آباد، تو سراہتن فرمائے کہ وہ صاحب پانچ چھ دن یہاں رہ جاؤ تاکہ خانقاہ کام ہو جائے، اور لوگوں سے بھی کہا مفتی مظفر صاحب نے. بہرحال کہاں آنا جانا، بہرحال بہت ہی دیرینہ تعلق معلوم ہوا جس سے آپ حضرات سے ان سے بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قبول فرمائے، ہم سبھی کے لیے آخرت میں قربت کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، بہت مشہور آیت ہے، عموماً لوگ پڑھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان کے بعد تقوی کا اللہ تعالیٰ نے بار بار امر فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی تقوی ہی سے قلب میں سدھار پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے. ایمان لایا بھی آدمی، لیکن اس کو اس نے محنت نہیں کیا، اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کیا، تو باوجود ایمان کے، ایمان تو رہے گا لیکن اس کے جو خوبیاں ہیں، جو اس کی زینتیں ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گی. ایمان کے بعد تقویٰ جو رہے گا تو آدمی اعمال صالحہ کو کرے گا، معاصی سے بچے گا. جب معاصی سے بچے گا تو آپ کو بجا لائے گا کہ ایمان کے اندر جلا پیدا ہوگا. ایمان لائے بھی دیکھیے کتنے الرام اشد کپڑا انہیں پاپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آراب تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، آراب جو مسلمان ہو گئے وہ بھی ان کے اندر بھی سدھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی صفات پیدا فرمائے. ایمانی صفات بہت بڑی چیز ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشو السلام تدخل الجنۃ بالسلام. یہ صرف ایمان پر نہیں ہے، کہتے ہیں او عبد الرحمن، اے ایمان والو رحمان کی عبادت کرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم کیا اس حکم کو بجا لاؤ. کوئی کہتے ہی بڑا ملازم ہو جائے کہ بڑے سے بڑے، لیکن اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو وہ مطلوب معتوم ہو جاتا ہے، بلکہ ملازمت سے نکال بھی لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن ایمان کے اندر جلا کب پیدا ہوگا، ایمان کے اندر قوت کب پیدا ہوگی، جبکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جددو ایمانکم بکلمت لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے. یعنی کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب کافی ہو. جب صحابہ کو یہ فرمایا جا رہا ہے تو پھر ہم اشوا کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اسی بنا پر بخاری شریف میں ہے یہ صحابہ آپس میں کہتے تھے اجلس بنا نو منساطن, آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. معلوم ہے کہ ایمان کی بھی تازگی کی ضرورت پڑتی ہے, بخاری لکھ رہا ہے اس کو. معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس کے تازگی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی کہتے ہیں عمدہ مشین ہو جب اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ بھی گرد آدمی ہو کر کے خراب ہو جاتی ہے. ایمان کے اندر بھی اللہ کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایمان کے اندر صفائی نہیں رہ جاتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں معلوم کتنی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل پر بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے استغفار کرتا ہوں. اس چیز کو کیا پیدا ہوتی ہے امتی سمجھ نہیں سکتا, کوئی امتی کیا چیز پیدا ہوتی ہے وہ حضور رضا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی چیز کل پر آتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کل آتی تھی تو کیا ہم لوگ اتنے قوی ہیں کہ نہ آ سکیں؟ ہمارے کل پر آتی ہے. ایمان کی تصدیق اسی بنا پر ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایمان مل گیا تو بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی. اس کو باقی رکھنا ایمان کو, اس کو ترقی دینا, یہ ہمارے نوازی میں سے ہے. صحابہ کرام کبھی غافل نہیں ہوئے, ہمیشہ ایمان کی تصدیق میں لگے رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے تھے ہم کو کیا کرنا ہے, حضرت عمر کی مطابقت کرتے تھے, جو حضرت عمر کہتے تھے وہ کہتے تھے. اس طرح صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے باقی رکھا, اور وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. وہی سلسلہ اب بھی چل رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بڑوں سے آدمی پوچھتا ہے. ابھی آپ نے پوچھا ہمارا مظفر صاحب سے, یہ بڑے آدمی تھے, وہ بھی بڑا آدار صاحب تھے. میں نے بہت لکھا اخبار سلم میں, ان دونوں کے مطلب بہت کافی لکھا میں نے. دیکھیے چھٹی گیارہویں جو چھٹی جیسے دیکھیے ہو کافی لکھا میں نے. یہ حضرات سب الحمدللہ مقتدائیت کے لائق تھے, مقتدا تھے, مطبوعیت کے لائق تھے, مطبوع تھے, کیونکہ انہوں نے اتباع کیا تھا اپنے مشائخ کا. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مطبوعیت کی شان پیدا فرمائی تھی. دیکھیے آپ حضرات کیسے ہیں, ان کے دیویدہ ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, کوئی بات کیوں ہے؟ اس طریقے سے میرے دوستو جب اپنے ایمان کی خبر لیتا رہتا ہے, اس حالت میں ہمارا ایمان ہے. اللہ نے تو دیا ہم کو ایمان, لیکن ایمان کی تم کتنی قدر کرتے ہو, کتنی اس کی رکھواری کرتے ہو, کتنا اس کے اندر جلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی چیز پسند ہے. اور اگر ناقدری ہوتی ہے تو اللہ لے بھی لیتا ہے. اس بنا پر اس سے بہت ڈرنا چاہیے. صحابی تھے, وہی لکھ رہے تھے, معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود, جبریل اسلام موجود, سب موجود, لیکن ان کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا وہی کے بارے میں. اسی وقت ایمان سلب کر دیا اللہ نے. اس وجہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ امینی اثر کے ایمان اللہ تر دو. بہت ویسا اس ضرورت ہے اس وقت, میں جہاں جاتا ہوں اللہ امینی اثر. بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو کفر تک پہنچا رہی ہیں. اس دعا کو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں, خود بھی عمل کرتا ہوں, اپنے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں, بھائی ایمان کو بچاؤ. اللہ امینی اثر کے ایمان اللہ تر دو. وہ یقین اللہ سے بادو کف رحمتن انار بیا شرف کرامتی پھر دنیا والا آخر ہے. اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو اقتدار میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں جو معصوم ہے, صغائر سے بھی معصوم ہے, صغائر سے بھی محفوظ ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈر رہے ہیں. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد وہ یقین اللہ سے بادو کف رحمتن انار بہا شرف کرامتی پھر دنیا والا آخر ہے. اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں کہ بھائی ارتداد دوں نبی سے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی مرتد ہو جائے گا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف زدہ رہتے تھے کہ جب بارش بادل گزرتا تھا ڈر جاتے تھے, ہو سکتا ہے کہ بجائے پانی کے آگے برسا دیں, ہم لوگ کا حال یہی ہے. خوف و خشیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا عارف, میں زیادہ عارف ہوں, انا عارف حکم, تو میں زیادہ عارف ہوں, ادھر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. یہ جو ہمارے نرئی ہے, بے خوفی ہے, معرفت خدا سے ہم محروم ہیں. اللہ کی معرفت, اللہ کی معرفت کے لیے خشیت لازم ہے. بزرگ عظیم بھی ڈرتے ہیں, جب انبیاء ڈرتے ہیں تو بزرگ عظیم کیا ہے. فرمایا رسول, فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا المعترف بذنبی, اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. ایک مہینہ بیان کیا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھپی ہوئی کتاب. انا المعترف بذنبی, اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. معمولی بات ہے, نبی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے, ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف نہیں. بھائی نبی کا طریقہ یہی تھا اعتراف کا, پھر امتی کے لیے کسی طرح وجہ نہیں ہے, کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اس راہ سے اعتراف کریں یا انحراف کریں. پھر رہ جائے گا نبی کے طریقے پر. ان کو تم تحب اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, جب حضور کی اطلاع کرو گے اعتراف ذم میں بھی, اپنی کمزوری کو اقرار کرنے میں بھی, تب سبھی نبی کے طریقہ. صرف نبی کے طریقہ یہ نہیں کہ پہن لیا آپ نے مسجد میں چلے گئے, یہ کہیں یہی نہیں, بلکہ ان کے اخلاقیات میں بھی آپ کو اتباع کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تواضع فرماتے تھے, کیسا توکل فرماتے تھے, کیسا ڈرتے تھے, تب صحیح معنوں میں ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی. ہمارے حضرت امام محمد احمد فرمائے ان کن تم تحب اللہ پر کبھی ہوئی یحببکم اللہ, اگر اللہ آپ کہہ دیے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. ان کن تم تحب اللہ کہہ دیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, کیونکہ سعادت منحصر ہے حضور کے طریقے پر چلنے میں. صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا جب کہ حضور کی اتباع نہیں کرو گے, اور جب حضور کی اتباع نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت سے جڑ رہو گے, کبھی نہیں مل سکتی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, پہلی بات یہی ہے کہ اپنے نقص کو سمجھنا, اپنے کمزوریوں کو پیش نظر رکھنا, کہ جو حق ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں, تمام صحابہ ڈر رہے ہیں, ہمارے حضرت وغیرہ ہم نے دیکھا, تمام علماء حقیقت میں تو مرجول علماء تھے, ماتانی حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب, پھر اس میں حضرت محمد احمد صاحب, دونوں ڈرتے تھے. نہیں تھا کیا ہوگا, وہاں کیا ہوگا. ماں شاہ رسول اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا. آئس کریم آئی, ان کا ایک نواسا بیٹھا ہوا تھا, پھر میں کھا جاؤ, ہم کھائیں گے تو گناہ کریں گے, اتنا بادشاہ ڈرتا ہے. بہرحال اپنی کمزوری کا احساس ہمارے تمام والدین نے کیا ہے. ڈرتے رہتے تھے, اصلاح کی فکر رکھتے تھے, اور جو اصلاح کی فکر رکھے گا وہ اپنے کو کمتر سمجھے گا, اللہ ضرور اس کو نوازے گا. یہ طریق ہے. حضرت ماں عبد الغنی صاحب پوری کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جز کا نسخہ بتلایا ہے, دو جز کا. ایک یہ ہے ان کن تم تم اللہ پر, یہ ہے یا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مگر یہ دو جز کا یہ نسخہ ہے, جو اس پر عمل کرے گا اس کو شفا ملے گی, قیامت کی دولت ملے گی. اچھا جملہ مولانا کہا. ہم عبد الغنی کا پھول پوری کے نام سنا ہوگا بہت سونے, یا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, باوجود ایمان کے ڈرتے رہو. ایمان کا تمہارا ٹھیک نہیں کب اللہ سلب کر لے. تھوڑی سی ناقدری ہوئی, آدمی اپنے بچے کوئی چیز دیتا ہے یا کسی مریض کو دیا, چادر دیا, یہ دیا, اور واقعی بھی بیان کرتے تھے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بادشاہ نے وزیر کو اپنا دوشارہ دیا, اس کو اتفاق سے چھینکا گئی, اسے اسے منہ کو صاف کر لیا, بچی لیا. کہا نالائق ناقدرے ہو تم. میرے دوستو جب ایک بادشاہ کو غیرت آئی اس پر کہ ہمارے دوشارہ دیا ہوا اس کی وجہ سے نہ بھی صاف کرتا ہے, تو اگر اللہ ہمارے ایمان کو چھین لے کہ ہم ایمان کے باوجود معصیت کرتا ہے, ہماری نافرمانی کرتا ہے, اس بنا پر ڈرنے کی بات ہے. اور یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں بزرگوں کی صحبت سے. ہمارے ماں عبد الغنی صاحب بہت زبردست, حضرت ماں محمد احمد صاحب, حضرت ماں مظفر صاحب, بہت یہ سب ڈرنے والے لوگ تھے. ہمارا میں نے تو بہت لکھا ہے کتابیں, دیکھیے گا اس طرف آئے گی آئی بھی ہے بہت لکھا ہے. یہ سب حضرات ڈرنے والے میں تھے. ماں اطاعت صاحب کو بھی کئی صفحہ میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. اصل سیرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ان بزرگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کیا, اس پر چلے تو اللہ نے اپنی نسبت سے اپنی محبت سے ان کو نواز لیا ہے. اس بنا پر ہم کو بھی ان بزرگوں کے طریقے پہ چلنا ہوگا. کتنی توازو تھی ان کے اندر, کتنا ان کے ساتھ تھا, کتنی شکستگی تھی, کتنا اپنے گناہوں کا اعتراف تھا, اپنی کمی کا استحضار تھا. جب یہ چیزیں آئیں گی آدمی ترقی کرے گا. اور اگر جو کچھ ہے اسی میں ناز کر رہا ہے, اس کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے, دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا ہے, کبھی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. یہ طریق ہے ہمارے بزرگوں کا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حضرت خواجہ محمد معصوم, جن کے 7000 خلیفہ تھے, لاکھوں مرید, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک وقت متعین کرنا چاہیے جس میں اپنے گناہوں کا استحضار کریں کہ ہم گناہگار ہیں, محاسبہ کرنا چاہیے رات میں کہ ہم نے کیا کیا, جو اچھا کام تھا اس پر شکر ادا کریں, اگر یہ ہوا کہ ہم نے خراب کام کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بس اگر یہ کرتا ہے آدمی تو کامیاب ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی, بلکہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ سب ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر چلائے. اور کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم بالکل صحیح طریق پر, ہمیشہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم سنت سے انحراف تو نہیں کر رہے ہیں, سنت نبوی سے ہم الگ تو نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے بزرگ حدیث فوراً حضرت ماں محمد احمد صاحب نام سنا ہوگا, وہ گئے اپنے شیر کے, بہت بڑے آدمی تھے, بخاری شریف یاد تھے, یہ تھے, کہا احمد دیکھو تم تعلق تو ہم سے پیدا کر لیا, ہم سے کوئی سنت کے خلاف بات ہوتے ضرور بتلانا. شیخ کہہ رہا ہے اب ہمارے تمام بزرگ نیر اقبال سمے میں ہے کہ اگر ہماری بات بھی شریعت کے خلاف ماری ہو چھوڑ دو, میں متا نہیں ہوں, میں مطبوع نہیں ہوں, رسول مطبوع ہے, بولے میری بھی گرفت ہو جائے گی. اگر میرے کسی قول کو لیا تم نے اور وہ غلط تھا تو غلطی پہ چلے تو تم نے کیا اور میرا بھی مؤاخذہ ہو جائے گا اس پر. اس وجہ سے بزرگوں نے اپنے لوگوں کو بھی متنبہ کیا ہے کہ میری ہر بات کو نہ لو, جو صحیح ہو سنت کے مطابق وہی لو, کیونکہ شیخ جو ہے رسول کا راستہ بتلاتا ہے. اگر اسے اس میں غلطی کیا پھر غلطی پوچھتا پوچھ چلتی رہے گی اور گمراہی پھیلتی رہے گی, جس سے آگے ہو رہا ہے. کتنی گمراہیاں پھیل رہی ہیں, کسی نے کہا کیا کہا, سمجھا کہ نہیں سمجھا, اور آگے چلتے چلتے چلتے دلہن کا ایک قلعہ بن جاتا ہے. اس دن آپ کو میرے دوستوں میں نے یہ آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ نسخہ ہے اللہ کی طرف سے نسخہ ہے. اے ایمان والوں, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ایمان کے باوجود ڈرو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو باقی رکھے گا. کوئی چیز کتنی ہو اچھی ہو, اگر آپ ان کو غفلت کریں غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح ایمان پانے کے بعد اگر غفلت برتاتی ایمان کو اللہ سر بھی کر سکتا ہے. ڈرتے رہو, اور اس کا طریقہ یہ کہ ڈرتے رہو گے تو تقویٰ پڑے رہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے, اس کے لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چونکہ اس راستے پر چلے ہیں وہ متنبہ کرتے رہتے ہیں, وہ بدلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے تم پھسل رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک کام ہے, اس میں عجب پوشیدہ ہے, اس میں گھمن پوشیدہ ہے, اس میں ریا ہے. ریا سے بہت بچنا چاہیے. اس میں آپ ریا اسے کہتے ہیں کہ غیر کو طلب کرنا اللہ کی عبادت سے, اللہ کی عبادت سے اللہ کی رضا طلب ہونی چاہیے, یہ خلوص. اور اللہ کی عبادت تو اللہ کی ہے, لیکن اس سے مقصود دنیاوی غرض ہے. یہ بھی کیا ریا ہے, یہ خلوص نہیں ہے, اس کا کوئی درجہ نہیں. ان یسیر ریا ہے شکر, حدیث پاک ہے تھوڑی سی ریا بھی شکر. اس بنا پر ریا سے بچنا, غرور سے بچنا ہے، کبر سے بچنا ہے، اپنے اعمال پر نظر ہونا، کسی کو ذلیل سے بچنا، یہ معمولی بات ہے، حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہوتا ہے، چاہے وہ نصب پر ہو، چاہے وہ حسب پر ہو، چاہے وہ علم پر ہو، چاہے وہ عمل پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، کسی بات پر اللہ کو پسند نہیں ہے کبر، یعنی کہ کوئی عالم ہے اگر کبر کرتا ہے تو معاف ہو جائے گا، نہ اس کی تو اور زیادہ گرفت ہوگی، کہ اللہ کے رہتے ہوئے اللہ کی عظمت تمہارے دل میں آنی چاہیے، اپنی کیا حیثیت ہے اس بنا پر میں دوستوں طریق یہی ہے جو مختصر عرض کیا، میں تو کرتے ہی رہتا ہوں، دو دن کل بھی بیان کیا اسی قسم بات ہے، ولا سے پوری تفصیل کیا، ولا سے ان میں انسان پر تفصیل آدھا گھنٹہ کون گھنٹہ ہے تو اس سے زیادہ بولنے میں کیا تک ہے، اس بنا پر روزانہ ہی بیان ہوتا ہے، ہمارے ساتھ 40 منٹ پر پوری دنیا میں جاتا ہے، نشر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس یہ آتا ہوگا، ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کمرے میں بات کر رہا ہوں، خدا نے چاہا تو میری آواز پوری دنیا میں جائے گی، تو ان کے زمانے میں تو نہیں گئی، لیکن وہی بات ہے، اللہ کا شکر ہے میرے ذریعے پہنچ رہی پوری دنیا، ہم نے کہا جو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلوص سے کہنے کی توفیق مانا اللہ کے ساتھ کہنے کی توفیق میں، تاکہ وہاں کارآمد ثابت ہو، جہاں پر آپ حضرات نے کہا اسی وجہ سے میں نے متعین کر لیا کہ یہ کہنا ہے، کہنا جب ہے تو کیا کہنا ہے، یہ کہہ دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگ کے نافع بنائے، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، کوئی مستغنی نہیں ہے، نہ ایمان سے مستغنی ہے، نہ اپنے دین سے مستغنی ہے، اگر مستغنی نہیں اللہ سے دعا کرتے رہو گے، اللہ میں سب قلبی ہے، سب سے زیادہ حضور اربر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہ میں سب قلبی علی دینی، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرمائے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے، یہ مطلب ثابت دل رکھیے، کیا دوا ڈوٹے نہیں، سب کچھ تھا نہیں، ڈرتے رہتے تھے سب سے، اللہم ہدنا وسدد لنا، اے اللہ ہم کے ہدایت دیے درستگی پہ رکھیے، کون دعا کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنا پر یہی طریقہ ہم سب کے لیے ہے کہ اپنی کمی کا استحضار ہو اور اللہ سے اصلاح کے ہم طرفدار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عافیت زیادہ عطا فرمائے، دینی اور دنیوی ہر جو بھی مصیبتیں ہماری ہیں اللہ اس کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پر ہم کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ نماز روزے کا پابند بنائے، ہمارے جوان بہت سے ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں، اپنی قیمتی چیز کو ضائع کر رہے ہیں، فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو جوانی دیا، بچوں کو جوانی دیا، اللہ تعالیٰ ان کو قدر کی بھی توفیق محمد فرمائے، ہر قسم کی آپ کی عطا فرمائے، طرح طرح کے فطرے آ رہے ہیں، دینی بھی یا دنیاوی بھی، بچنا مشکل بڑے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، اس بنا پر سبھی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے جو فتنے آ رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، ان چیزوں سے ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی محفوظ رکھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمه السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء الله.